بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم پنامه دا خدای چی آغا دیر مهربان او بفون که دی د دې په معنا خدای جل جلاله ډیر سپوهیږي. تلک آیات الكتاب المبین دا د مبین کتاب آیتونه دي. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين اے محمد صلی الله علیه وسلم خایف په دې غم کې خپل ځان بایل چی دغه خل ایمان نراوری. اِنَّكَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْمَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ که مُگو والنو دا آسمان دا سنخانه نازل ولشو چه دا دوی غار دا غیب پولان دی کتشی. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ دغو خلقو تا چه در رحمان للوری هر نوی نصیحت رازی دیور تخه مخ اڑوی. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ او چې دوی د دروغو نسبت کړی دی ډېر ژر به دوی ته دغه شي حقیقت د بېلابېلو لارو نه څرګند شي چې دوی په هغه پورې ملنډې وهي.